کی نصیحت آمیز باتیں آپ سن رہے تھے. مجھے منع کیا گیا ہے کہ بہت زیادہ تمہید نہیں باندھنے کے لیے, لہذا آپ لوگوں کے بیچ میں بہت زیادہ تمہید سے گریز کرتے ہوئے شیخ فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی صاحب, چونکہ کئی پروگرام میں تھے, ایک حمد میں نے پڑھی تھی ایک جگہ, اور شیخ کی محبت ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں تو اس حمد کی فرمائش کرتے ہیں. آپ لوگوں سے دعاؤں کا تعلی خوش اشعار ملاحظہ فرمائے. تیری حمد میں خدایا کیا کیا لکھوں قلم سے, تیری حمد میں خدایا کیا کیا لکھوں قلم سے, شمس و قمر ہے روشن جلال الدین قاسمی حفیظ اللہ و تعالیٰ کو چار مصرے سے خراج تحسین پیش کروں. دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے, دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے, سبھی مردہ دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے, دلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقلیں دنگ رہتی ہیں, ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے. فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفیظ اللہ و تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله الضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون محترم صدر اجلاس حضرات علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیو پیارے بچوں پردانش نوار بنا عنوان ہے حجیت حدیث میں تو بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں شاید بہت ساری باتیں نہ آئیں تاہم طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سمجھ میں تو یقیناً بات آ جائے گی یہی میرے لیے کافی ہے بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جس طرح قرآن وحی ہے اسی طرح حدیث کی وحی ہے جس طرح قرآن وحی ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی وحی ہے یہ وحیین دو وحیاں فرق دونوں وحیوں میں یہ ہے کہ قرآن وحی متلو ہے اس کی تلاوت کی جاتی اور حدیث وحی غیر متلو جہاں تک اس کی حجیت کا معاملہ ہے حدیث حجیت میں قرآن حکیم کے برابر ہے شرط یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح سند سے آئی بعض لوگ احادیث کا انکار کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں اس میں ہمارے اس دعوے کی دلیل بھی ہے حدیث اس طرح وعن قریب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الا انی اوتیت الکتاب ومثله معه الا یوشک رجل شبعان على عریقته یقول علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فیه من حلال فاحلوه وما وجدتم فیه من حرام فحرموه الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطه مواحد الا ان يستغني عنها صاحبها فمن نزل بقوم فعليهم ان يقروه فان لم يقروه فعليه ان يعقبهم بمثل قراءه رواه ابو داود في كتاب السنه حضرت امام ابي داود اس پوری حدیث کو ایسے ہی جہاں انہوں نے سنت کا چیپٹر قائم کیا ہے یہ حدیث وہاں موجود ہے راوی حضرت مقدام ابن مالک رحمہ اللہ حضرت مقدام فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو مجھے قرآن دیا گیا اور اسی کے ساتھ اسی کے مثل میں نے کہا نہیں کہ قرآن اور حدیث دونوں وحی ہے فرق اتنا ہے کہ ایک وحی متلو ہے اور ایک وحی غیر متلو ہے لیکن حجیت میں دونوں کے دونوں برابر ہیں اور اس لفظ مثل سے یہ بات پروو ہوتی ہے الا انی اوتیت الکتاب مجھے قرآن دیا گیا وَمِثْلَهُ مَعَهُ اسی کے ساتھ ساتھ اسی کا مثل دیا گیا مثل کا مطلب کیا ہوتا ہے جس طرح قرآن حجت ہے صحیح حدیث بھی اسی طریقے سے حجت. اس کے بعد وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں ان کے بارے میں بات کہی گئی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا آدمی شبعان, طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں, جب کوئی صفت بروزن فعلان آئے تو وہ صفت کی انتہا کو بتاتی ہے, یعنی اب صفت کی کوئی ڈگری نہیں رہ گئی. مثلاً یہ کہے آدمی انا جوعان, میں بھوکا ہوں, یعنی اتنا بھوکا ہوں کہ بھوک کی ساری ڈگری ختم ہو گئی. یہ بولے کہ انا شبعان, میں کھا چکا ہوں, میں آسودہ ہوں, اس کا مطلب نو روم, ایک لکمے کی بھی جگہ نہیں. رحمان بروزن فعلان, یعنی اللہ تبارک و تعالی کی یہ جو صفت رحمان ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ بروزن فعلان ہے, صفت رحمت کی انتہا ہو گئی ہے. رحمت کی جتنی ڈگریز ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے اوپر ختم ہو جاتی ہے. ڈسٹرب مت کرو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ کوئی پیٹ بھرا آدمی اپنی گاؤں تکیے کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے یہ بولے کہ علیکم بھیاد القرآن, تمہارے لیے یہ قرآن کافی ہے, حدیث کی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں جو چیز حلال پاؤ اسے حلال سمجھ لو, اور قرآن حکیم میں جو چیز حرام پاؤ اسے حرام سمجھ لو, ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شبہ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی, ارے پالتو گدے کے گوشت کی علت اور حرمت کے بارے میں کوئی تذکرہ قرآن حکیم میں نہیں آیا, اس کی حرمت قرآن حکیم سے منصوص نہیں ہے. قرآن حکیم سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ گدھا حلال ہے یا حرام ہے. تو اگر صرف قرآن حکیم کے اندر موجود حلت اور حرمت کے اوپر اکتفا کر لیا جائے تو پھر مسئلہ آتا ہے گدھے کا کہ اس کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے. ظاہر ہے کہ یہ قرآن حکیم سے منصوص نہیں, مجبوراً پلٹنا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف, جہاں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ سن 7 ہجری کے اندر جنگ خیبر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دیا تھا. تو گویا ایک دعویٰ تھا. کیا دعویٰ تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو صرف قرآن ہی نہیں دیا, حدیث بھی دی, گویا دونوں چیزیں وہی ہیں. یہ دعویٰ ثابت ہوا. اور حجیت میں قرآن اور حدیث دونوں برابر ہیں, یہ دعویٰ اس حدیث میں لفظ مثلہ سے ثابت ہوا. اور یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ معاملات زندگی میں جس طرح قرآن کے ہم محتاج ہیں, اسی طریقے سے قدم قدم پر ہم حدیث کے بھی محتاج ہیں. ہم جس طرح قرآن حکیم سے بے نیاز نہیں ہو سکتے, اسی طریقے سے ہم احادیث نبویہ سے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے. ہمارے دو تین دعوے ثابت ہو گئے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم حدیث نہیں مانتے تو پہلا سوال منکر حدیث سے یہ ہے کہ تو یہ بتا کہ کلام اللہ قرآن حکیم یہ اللہ کی بات ہے؟ بولے گا ہاں اللہ کی بات ہے, قرآن اللہ کی بات ہے, اللہ کا کلام. تو قرآن اللہ کا کلام ہے, دلیل؟ وہ بولے گا قرآن اس کی دلیل ہے. یہ تو مقابر ہے, کھلی ہوئی دھاندلی ہے, تحکم ہے. اس لیے کہ ایسا کہنا کہ بھئی قرآن ہی کافی ہے, حدیث کی ضرورت نہیں, یہ دعویٰ ہے. اور آپ یہ کہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو جو چیز دعویٰ ہے وہی چیز دلیل ہے, اور جو چیز دعویٰ ہو چیز دلیل نہیں بن سکتی. لہذا یہ کہنا کہ قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے, ہم نے قرآن سے جانا, بالکل غلط بات ہے. اس لیے کہ جو دعویٰ ہے وہی دلیل ہے, جو صریح مقابلہ ہے اور کھلی ہوئی دھاندلی ہے. اس کے بعد ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ تم حدیث کا کیوں انکار کرتے ہو؟ منکر حدیث یہ کہتا ہے بھائی حدیث کی ضرورت کیا ہے، ہمارے پاس عربی ڈکشنریز موجود ہے نا، عربی ڈکشنری اٹھائیں گے اور جس لفظ کا جو معنی ہے اس معنی کو ہم سامنے رکھ کر کے قرآن حکیم کا معنی اور مطلب اور مراد سمجھ لیں گے، بالکل غلط بات ہے۔ اس لیے کہ ہر زبان کی خصوصیات ہوتی ہیں جسے صرف لغت سے نہیں حل کیا جا سکتا۔ مثلا میں ایک جملہ بورڈ کے اوپر لکھ دوں کہ میرا دل باغ باغ ہو گیا، یہ جملہ لکھ دیا گیا، اب میرا دل باغ باغ ہو گیا، اب ڈکشنری میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مائی مانے میرا، اب لکھ دیا گیا مائی، اس کے بعد ہارٹ مانے دل، تو اب مائی ہارٹ میرا دل، بیکم مانے ہونا تو بیکیم لکھ دیا گیا، تو مائی ہارٹ بیکیم میرا دل ہو گیا، اب آگے کیا لکھنا گارڈن گارڈن باغ باغ، یہ جملہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ میرا دل باغ باغ ہو گیا مطلب یہ نہیں ہے کہ گارڈن گارڈن ہو گیا ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں انتہائی خوش ہوں، آئی ایم ایکسٹریملی ہیپی، آئی ایم اوور جوائڈ، یہ کہنا چاہتا ہوں، میرا دل باغ باغ ہو گیا، یہ ایک تعبیر ہے، آپ لغت سے اس کا معنی متعین نہیں کر سکتے۔ تو میں نے جو یہ کہا کہ آپ لغت سے اگر قرآن حکیم کے مفہوم اور معنی اور مراد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کی مراد ہوگی، متکلم کی مراد نہیں ہوگی، اللہ کی مراد نہیں ہوگی، بلکہ لغت سے جو آپ نے معنی متعین کیا ہے یہ مراد آپ کی ہوگی، یہ مفہوم آپ کا ہوگا، یہ معنی آپ کا ہوگا۔ ثابت یہ ہوا کہ قرآن حکیم کے مفہوم کو اور اس کے متکلم کی مراد کو لغت سے حل کرنا ناممکنات میں سے ہے، محالات میں سے ہے۔ یہ بات بھی ثابت ہوگی۔ اور میں نے جو دعویٰ کیا کہ زبان کی بہت ساری خصوصیات ہوتی ہیں جسے کاغذ کے اوپر نہیں اتارا جا سکتا، ہاں بہت غور سے سنو، زبان کی بعض خصوصیات ہوتی ہیں ان خصوصیات کو کرتاس کے اوپر کاغذ کے اوپر نہیں اتارا جا سکتا، اور شاعر نے بالکل صحیح کہا، گر مصور صورت آگ دل ستا خواہد کشید، لیک حیرانم کہ نازش را چسا خواہد کشید، میں بولتا ہوں کہ اگر مصور اپنے محبوب کی تصویر کینوس کے اوپر اتارنا چاہے تو اس کی تصویر تو اتار دے گا، لیکن مجھے حیرانی یہ ہے کہ محبوب کی ناز و ادا کو، اس کی اداؤں کو کاغذ کے اوپر اور کینوس کے اوپر کیسے اتار سکتا ہے، صرف محبوب کی تصویر بنا سکتا ہے، اس کے ناز و ادا کو کرتاس کے اوپر کینوس کے اوپر اتارنا محالات میں سے ہے۔ اور بالکل صحیح کہا شاعر نے کہ گر مصور صورت آگ دل سے تا خواہد کشید، لیک حیرانم کہ نازش را چسا خواہد کشید، اس کے ناز و ادا کو کاغذ کے اوپر کیسے اتارے گا، کرتاس کے اوپر منتقل کیسے کرے گا، بورڈ کے اوپر کیسے رکھے گا، کینوس کے اوپر کیسے منتقل کرے گا، صرف تصویر بنا سکتا ہے، ناز و ادا کو کرتاس کے اوپر کینوس کے اوپر بورڈ کے اوپر اتارا نہیں جا سکتا، لکھا نہیں جا سکتا۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، میں نے ایک جملہ لکھا، کیا بات ہے، کیا بات اور ہے، تین الفاظ ہیں، اب بتائیے زبان کی خصوصیات دیکھیے کہ ایک جملہ ہے مگر لب و لہجے کو بدلنے کی وجہ سے اس جملے کے مرادات بدل جائیں گے، اس جملے کے مفاہیم بدل جائیں گے، اس جملے کے معنی بدل جائیں گے۔ مثلا میں یوں بول سکتا ہوں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یعنی ازراہ تعجب، ازراہ تعجب یعنی تعجب کے مفہوم میں اس جملے کو لیا جا سکتا ہے، اور میں یوں کہوں کیا بات ہے، استفسار حال کے لیے جملہ ہو جائے گا، یعنی کبھی یہ جملہ استفسار حال کے لیے، کبھی یہ جملہ تعجب کے لیے، کبھی یہ جملہ تعظیم شان کے لیے، کبھی یہ جملہ تحقیر کے لیے، کیا بات، تحقیر کے لیے۔ اب بتائیے یہ جملہ میں کاغذ کے اوپر لکھ کر کے کسی آدمی کے پاس بھیج دوں تو تو میں متکلم ہوں کیا میری مراد کو اس جملے سے سمجھ لے گا؟ ارے اگر وہ کوئی بات کہنا چاہتا ہے, سوال کرنا چاہتا ہے تو یہ سمجھے گا کہ کیا بات ہے اسے سوال کرنا چاہ رہا ہے, اور اگر وہ حالت تعجب میں ہوگا تو اسے تعجب کے معنی میں لے لے گا, اور اگر تعظیم کے موڈ میں ہے تو اسے تعظیم شان کے معنی میں لے لے گا, اور اگر تحقیر کے معاملے میں تحقیر کے موڈ میں تو اسے تحقیر شان کے مفہوم میں لے لے گا. یعنی وہ جو معنی متعین کرے گا وہ اس کا معنی ہوگا, اس کا مفہوم ہوگا, اس کی مراد ہوگی, متکلم کی مراد نہیں ہوگی. اب جب بتائیے ایک جملہ ایسا ہے کہ اس کا لب و لہجہ بدل جانے کی وجہ سے اس کے مرادات بدل جاتے ہیں, تو ایسے ہی مرادات ربانیہ کو سمجھنے کے لیے رسول کی ضرورت ہے. رسول اس کا جو اس کی جو مراد بتائے گا, رسول اس کا جو مفہوم بتائے گا, رسول اس کا جو معنی بتائے گا وہی اس کی مراد ہوگی, وہی اس کا مفہوم ہوگا, وہی اس کا معنی ہوگا. ہم جو اس جملے کی اس بات کی جو مراد لیں گے وہ ہماری مراد ہوگی, متکلم کی مراد نہیں ہوگی, متکلم کا مفہوم نہیں ہوگا, متکلم کا معنی نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟ اچھا میں نے کہیں پڑھا تھا, اچھا جملے کی خصوصیات ہوتی ہے, میں نے بتایا زبان کی خصوصیات ہوتی ہے اور لب و لہجے کے بدل جانے کی وجہ سے معنی اور مراد مفہوم بدل جاتا ہے. اسی طرح عرف بھی ایک چیز ہوتی ہے. عرف میں ایک بات کہی جاتی ہے, انگریزوں کے زمانے میں ایک انگریز آفیسر کا ایک منشی تھا مسلمان. اس انگریز آفیسر کو اردو بہت اچھی آتی تھی اور بار بار وہ منشی جی کو ٹوکتا رہتا, کیا منشی جی میں انگریزی کا ہوں لیکن تم سے اچھی اردو جانتا ہوں, تمہاری مادری زبان اردو ہوتے ہوئے بھی تم مجھ سے اچھی اردو نہیں جانتے. اب منشی جی کی نوکری کا معاملہ تھا, وہ بیچارے خون کے گھونٹ پی کر کے چپ رہتے, اگر بولیں تو نوکری خطرے میں پڑ جائے. ایک دفعہ غصے میں آ کر کے یہ انگریز ٹیبل کے اوپر زور سے ہاتھ مار کر بولتا ہے, منشی جی آپ کی اردو میری اردو سے اچھی نہیں ہے, اگرچہ میں اردو ماحول میں پلا بڑھا رہی, میرے ماں باپ اردو نہیں جانتے لیکن میں آپ سے اچھی اردو جانتا ہوں. اب منشی جی کو بھی جلال آ گیا, غصہ آ گیا, انہوں نے کہا نوکری رہے یا نہ رہے آج اس نالائق انگریز کو اس کی اوقات بتا کر رہوں گا, کہا کہ کسی بھی صورت میں تم مجھ سے اچھی اردو نہیں جان سکتے. اور اس کو بڑی حیرت ہوئی انگریز کو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو کبھی بھی مجھ سے اچھی اردو نہیں جان سکتا. اس نے حیرت سے کہا یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہا کہ اگر میں اردو کا امتحان لے لوں تمہارا تو تم بغلے جھانکنے لگو گے. اب انگریز بغلے جھانکنے لگو گے یہ جملہ سن کر کے اپنی بغل جھانکنے لگا, منشی جی کو ہنسی آ گئی. کہا کہ کیوں ہنس رہے ہو منشی جی؟ کہا کہ تمہاری اردو داری کے اوپر ہنسی آ رہی ہے. کہا کہ کیوں؟ ابھی تو آپ نے کہا بغلے جھانکنے لگو گے تو میں نے بغل جھانک لیا. کہا کہ یہ مطلب نہیں ہوتا ہے بغلے جھانکنے کا. کہا کہ پھر کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہا کہ تم ہی بتاؤ, کہتے ہو کہ تم اردو بڑی اچھی جانتے ہو. کہا کہ 3 دن کا موقع دو, میں اس جملے کا مطلب آپ کو بالکل اچھی طرح سمجھا دوں گا. کہا کہ 3 دن نہیں 7 دن لے لے, اس جملے کا مفہوم مجھے آ کر کے بتا دے. 7 دن کے بعد آیا, کہا کہ میں نے لغت سے اس جملے کا مفہوم سمجھ لیا ہے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ میں نے لغت میں دیکھا بغل, تو بغل کا مطلب یہ ہوا اور جھانکنے کا مطلب یہ ہوا. تو بغلے جھانکنے کا مطلب ایسے ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر کے بغل کی طرف منہ کر دیا جائے, تو یہ مطلب ہوگا بغلے جھانکنے کا. منشی جی کی ہنسی چھوٹ گئی. کہا کہ اللہ کے بندے بغلے جھانکنے کا یہ مطلب نہیں. کہا پھر کیا مطلب ہے؟ کہا یہ تحیر سے کہنا آیا ہے, آدمی جب حیرت زدہ ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آدمی بغلے جھانکنے لگا. وہ کہ یہ جملہ بغلے جھانکنے لگو گے در حقیقت یہ تحیر سے کہنا آیا ہے, آدمی جب حیرت زدہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ وہ بغلے جھانکنے لگا, اس کے پاس کوئی جواب ہوا نہیں ہے. اب ذرا قرآن حکیم کے آئینے میں اسی طریقے کے جملے کو دیکھ لیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. اپنے ہاتھ کو تو اپنی گردن سے مت باندھ کر چھوڑ دے اور نہ اپنے ہاتھ کو سیدھا کھول دے کہ تو مایوس ہو کر کے ذلیل ہو کر کے بیٹھ جاوے. اب کوئی آدمی اس کا یہ مطلب سمجھے کہ بھائی یہاں گردن سے ہاتھ باندھ لینا ہے تو ہاتھ کو گردن سے نہیں باندھنا چاہیے اور مکمل ہاتھ پھیلانے کا یہ مطلب ہے کہ یوں ہاتھ پھیلا دیا جائے. ارے بے وقوف, یہاں ولا تجعل يدك مبلولة, اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے نہ باندھ. یہاں بخل سے کنایا ہے کہ بخیل مت بن, کنجوس نہ بن اور ایک دم ہاتھ کو نہ کھول دے, پھیلا نہ دے. اس کا مطلب یہ نہیں اس طرح ہاتھ پھیلا دے, بلکہ مطلب یہ ہوگا کہ ایک دم فضول خرچ بھی مت ہو جا, ایکسٹراویگنٹ بھی مت ہو جا کہ خرچ کر کے اور کلاش بن جا اور فٹ پاتھ کے اوپر جھوٹ جا چٹکھاتا پھرے. یہ مطلب ہے. کیا تعبیر ہے, ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مروما محسورا. قرآن حکیم کا انداز بیان اور قرآن حکیم کا یہ معنی اور مطلب جب تک رسول نہ بتلائیں تب تک کوئی آدمی لغت سے اس جملے کا مفہوم نہیں متعین کر سکتا, مرادات ربانی کو نہیں سمجھ سکتا, مفہوم ربانی کو نہیں سمجھ سکتا, اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بات کہی اس کو نہیں سمجھ سکتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ دعویٰ تو ثابت ہو چکا کہ قرآن کو اگر سمجھا جائے تو حدیث کے آئینے میں, حدیث کو اوائڈ کر کے نظر انداز کر کے قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش, یہ قرآن حکیم کے ساتھ مذاق ہے اور ایک بازیچہ اطفال ہے, بچوں کا کھیل ہے. در حقیقت انکار حدیث سے لوگ قرآن حکیم میں اپنی منمانیوں کے لیے چور دروازے کھولنے کے فراق میں ہیں اور چور دروازہ کھولنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی منمانی کر سکیں, اس لیے کہ قرآن سے جو معنی نکالنا چاہو نکال لو, حدیث کو تو تم نے اوائڈ کر ہی دیا. آئیے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے قرآن حکیم کو ہمیں کس طرح سمجھایا ہے. ایک جگہ فرمایا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما, چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اچھا اب ہاتھ کس کو بولتے ہیں؟ یہاں سے لے کر کے یہ پہنچے تک یہ پورے کے اوپر ہاتھ کا ید کا اطلاق ہوتا ہے. اب قرآن حکیم نے کہا کہ چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹ دو, سوال یہ ہے کہ ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے, یا پہنچے سے کاٹا جائے یا یہاں مرفق سے کاٹا جائے, کہونی سے کاٹا جائے یا یہاں رسد سے کاٹا جائے, کس جگہ سے کاٹا جائے. ارے بھائی یہ بھی ہاتھ ہے, یہ بھی ہاتھ ہے اور یہ بھی ہاتھ ہے, پورے کا نام ہاتھ ہے تو ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے. ظاہر ہے کہ یہاں اطلاق پر چھوڑ دیا گیا ہے آیت کو, ظاہر ہے کہ اس کی تقیز ضروری ہے, مطلق کی تقیز ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الحدود کے اندر لائے, اس مطلق کی تقیز کی گئی ہے, اس مطلق کو مقید کیا گیا ہے. حدیث اس طرح, وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار, رواه البخاري في كتاب الحدود. حضرت امام بخاری حدیث پاک ویسے کتاب الحدود کے اندر لائیں. راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا ایک چوتھائی دینار کی وجہ سے. اگر ایسی چیز چورائی ہے جس کی قیمت ربع دینار ہوتی ہے, ایک بٹے چار دینار کی قیمت کے برابر اس نے چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. کتنے پر ہاتھ کاٹا جائے اس کو متعین کیا گیا, اس لیے کہ کتنا بھی چوری کر لے تب بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. یہ بھی مطلق ہے, اس کی تقیز ضروری ہے. اور کہاں سے ہاتھ کاٹا جائے, آپ نے فرمایا رسد سے ہاتھ کاٹ دیا جائے, یہ اس مطلق کی تقیز ہوئی. اسی طرح آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, اللہ وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں, چاہے بیٹی ہو یا بیٹا, بیٹے کو دو حصہ اور بیٹی کو ایک حصہ, بیٹے کو دو حصہ بیٹی کو ایک حصہ. سوال یہ ہے کہ اگر بیٹا کافر ہو جائے تو, کافر ہو جائے تو آیت کریمہ مجمل ہے. اب مجمل کی تفصیل چاہیے, مجمل کی تفصیل چاہیے, اس لیے کہ اگر بیٹا کافر ہو جائے تو حدیث اس طرح. اللہ اکبر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس طریقے سے ہمیں قرآن حکیم کا مفہوم سمجھایا ہے. آئیے حدیث دیکھتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. رواہ البخاری کی کتاب الفرائض. حضرت امام بخاری سجس کو ایسی کتاب الفرائض کے اندر لائے ہیں, راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی کافر مسلم کا وارث نہیں ہو سکتا اور کوئی مسلم کافر کا وارث نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. یعنی یہ آیت کریمہ مجمل تھی, اس مجمل کی تفصیل بخاری شریف کی اس روایت نے کی. اچھا, اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم, کہ یہ جو مسجد بنائی گئی ہے اس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے. یہ کون سی مسجد ہے؟ خود صحابہ کرام میں جھگڑا ہو گیا تھا. آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں جھگڑا کیسا ہوا. حدیث کی طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا من بنی عمرو بن عوف ورجلا من بنی خضرة امتریا فی المسجد الذی اسس علی التقوی فقال الاوفی هو مسجد قباء وقال الخدري هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال هو مسجدي هذا وفي ذلك خير كثير. رواه احمد في مسندي. حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله مسند احمد کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں. کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ اتری لمسجد اسس علی التقوی, وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے, تو دو قبیلے کے لوگوں نے آپس میں جھگڑا کیا, انتیرا کیا, انترایا. دو قبیلے کے لوگوں نے جھگڑا کیا, ایک بنی عمرو بن عوف. تو عوفی نے یہ کہا کہ یہ مسجد مسجد قباء ہے, اور خدری نے کیا کہا, قبیلے خدرا کا جو تھا اس نے کہا نہیں, یہ مسجد جس کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے مسجد قباء نہیں ہے بلکہ مسجد رسول ہے, یہ مسجد نبوی ہے. اب دونوں نے کہا چل کے اس معاملے کو کلیئر کرا لیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فات آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فسألہ عن ذلك, اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں نے پوچھا, آپ نے مسئلے کو کلیئر کیا, فرمایا اس سے مسجد قباء مراد نہیں بلکہ ہوا مسجد ہاں, اس سے مراد میری یہ مسجد ہے, یعنی لمسجد اسس علی التقوی سے مراد مسجد نبوی ہے, وہ فی ذلک خیر کثیر. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجمل کی تفصیل پر, یہاں مجمل کا تفصیل فرمائی, اور وہاں لا یرث المسلم الکافر کے اندر یہ حکم کے اندر تعمیم کی وہاں تفصیل کی گئی, یہ ذہن رکھا جائے. پہلے کے اندر مطلق بات تھی اس کی تقریب کی گئی, اور یہاں معاملے کے اندر اجمال تھا اس کی تفصیل کی گئی, اور جہاں لا یرث المسلم الکافر والا مطلب تھا وہاں عام بات تھی اس کی تخصیص کی گئی. اور اسی طریقے سے ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اور مسئلہ اسی طریقے سے درپیش ہوا کہ اللہ نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. یہ مشہودہ کا کیا مطلب ہے بھائی؟ قرآن فجر کے اندر پڑھو, اور اسی طریقے سے ان قرآن الفجر, فجر کا پڑھنا مشہود ہے. آیت کریمہ کا مطلب واضح نہیں ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابہام کی تعین فرمائی اس لیے کہ مشہودہ مبہم ہے اور ابہام تعین کو چاہتا ہے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اندر اس ابہام کی تعین فرمائی. حدیث کے ساتھ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل صلاۃ الجمع على صلاۃ الواحد 25 درجة وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح. يقول أبو هريرة اقرؤوا ما شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب تفسیر کے اندر لائے ہیں کہ مشہودہ کا کیا مطلب ہے. ان قرآن الفجر كان مشهودا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی، اس ابہام کی تعین فرمائی، کیسے کہ جماعت کی نماز اکیلے نماز کے اوپر 25 درجہ فضیلت رکھتی ہے، یا 25 درجہ تن ہے ایک جگہ، بے سبعی و 20 درجہ تن ہے. آئیے وہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں. حدیث کس طرح؟ وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبعی و 20 درجہ تن، رواہ البخاری کی کتاب الاذان. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کی نماز تنہا نماز پڑھنے پر 27 گنا فضیلت رکھتی ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ 25 گنا فضیلت. آگے فرمایا گیا کہ اس وقت فجر کی نماز ایسی ہے کہ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے دونوں جمع ہوتے ہیں، دونوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے. رات کے فرشتے چلے جاتے ہیں، صبح کے اندر وہ دن کے فرشتے آ جاتے ہیں. اس طرح مشہود کا مطلب ہوتا ہے حاضر. یہاں رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے دونوں فجر کی نماز کے وقت حاضر ہوتے ہیں، ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہود کے اندر جو ابہام تھا، اس ابہام کو رفع فرمایا. میں کہتا ہوں اگر نبی کی یہ حدیث نہ ہوتی تو مشہودن کے اندر جو ابہام تھا، اس ابہام کو رفع نہیں کیا جا سکتا تھا، اس ابہام کی تعین نہیں ہو سکتی تھی. تو کبھی حدیث آتی ہے کسی مطلق کی تقریب کے لیے، کبھی حدیث آتی ہے کسی مجمل کی تفصیل کے لیے، کبھی حدیث آتی ہے کسی تعمیم کی تخصیص کے لیے، کبھی حدیث آتی ہے کسی ابہام کی تعین کے لیے. اور مثالیں میں نے آپ کے سامنے دے دی، اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ اگر حدیث نہ ہو تو بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی. وراثت کا مسئلہ کتنا ہے، اگر حدیث نہ ہو تو وراثت کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. مثلا اللہ نے ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. ایک لڑکا ایک لڑکی ہے، بانٹنا بالکل آسان، لڑکے کو دو حصہ دے دیا جائے، لڑکی کو ایک حصہ دیا جائے، فنش معاملہ فنش. اب اگر لڑکے نہ ہوں خالی ایک لڑکی ہو تو وہ انکار واحد فلن ترکے کا آدھا حصہ دے دیا جائے. سوال یہ ہے کہ اگر ترکہ 10 لاکھ تھا، لڑکا نہیں ہے صرف ایک لڑکی ہے، اب اللہ پر بار ایک لڑکی ہو تو آدھا دیا جائے، ترکہ ہے 10 لاکھ کا، 5 لاکھ لڑکی کو دے دیا گیا. سوال یہ کہ 5 لاکھ کس کو دیا جائے، قرآن میں نہیں ہے. اب حدیث بتائے گی کہ یہ 5 لاکھ کن کن کو دینا. اچھا اسی طرح اگر ایک لڑکی نہیں کئی لڑکیاں ہیں تو سلوسا ما ترک، تمام لڑکیوں کو 2/3 دیا جائے گا ترکے کا. سلوسا ما ترک متروکہ، مال متروکہ کا 2 سلوس دیا جائے گا. ظاہر ہے کہ 2 سلوس دے دیا گیا، بقیہ جو مال ہے وہ کیسے تقسیم کیا جائے، کس کو دیا جائے، اس کے اندر میں ابہام ہے. ظاہر ہے کہ اگر حدیث کی طرف نہ پلٹا جائے اور محدثین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو فرائض سے متعلق ہیں اگر ان کا تذکرہ نہ کرتے تو آپ کیسے جان سکتے تھے کہ بقیہ جو مال بچ رہا ہے مستحقین کو دینے کے بعد اس کا کیا کیا جائے. اگر حدیث نہ ہو تو آپ وراثت کی تقسیم نہیں کر سکتے، آپ بانٹ نہیں سکتے. ارے یہ تو علم نہیں ہے کہ نبی کی وراثت ہے جتنا چاہو لے لو، اللہ اور اس کے رسول نے جتنا کہا ہے بس اتنا ہی آپ کو بانٹنا ہے. اچھا علم یاد دیکھیے، طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، مدرسہ کھلا ہوا ہے اور یہ نبی کی وراثت لینے کے لیے آئے، یہاں وراثت متعین نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں ایک حدیث، بابا بہت پیاری ہے حدیث کی طرح. وان کثیر ابن قیس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فی مسجد دمشق فجاء رجل فقال یا ابا الدرداء انی جیتک من مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لحديث بلغني انك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجه فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنه وان الملائكه لتضوا اجنحتها رضا لطالب العلم وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض والحيتان في جوف الماء وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب وان العلماء ورثه وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحق وافر رواه أبو داود في كتاب العلم. حضرت امام ابي داود اس حدیث پاک کو اسی کتاب العلم کے اندر لائے، راوی حضرت کثیر ابن قیس تابعی. حدیث پڑھ لی گئی، شرح کرتے ہیں حضرت کثیر ابن قیس فرماتے ہیں کہ میں جامع مسجد اموی دمشق کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اچانک کون ہے؟ لوگ گھیرے ہوئے بیٹھے تھے، ارے آج تو علم دین کے لیے، ابھی کہیں ڈانس وانس ہو رہا ہو تو آپ تو اتنی دور بیٹھے ہیں نا، کود کود کر کے اسٹیج پر آ جائیں گے، ہاں اس لیے کہ اس کا لٹکا جھٹکا مٹکا وہ سب دیکھنا ہے، لٹکے جھٹکے مٹکے دیکھنے تو قریب سے آ کر کے دیکھنا ہے، حدیث کو قریب آ کر سننے کی توفیق آپ کو نہیں ہے، یہ آدمی پوچھتا ہے کہ ابو ذر کا کون بریجر ہے، لوگ گھیرے ہوئے ہیں مسئلے پوچھ رہے ہیں اس لیے کہ نبی کے بہت پیارے صحابی ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، یا ابو الدرداء انی جئت من مدینۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو الدرداء اے نبی کے پیارے صحابی میں شہر رسول سے آیا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آیا ہوں، ہاں اتنی دور سے تو آیا، کسی اور کام سے آیا تھا؟ بولے نہیں، ماں جی تو لے حاجت اور کسی غرض سے نہیں آیا، صرف ایک غرض ہے، بولے کیا؟ صرف ایک حدیث کے بارے میں معلوم ہوا کہ آپ ان سے بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، وہ حدیث لینے کے لیے آیا، تو آئے گی ایک حدیث لینے کے لیے یہاں تک آیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پھر آپ نے علم حدیث، علم علم کی فضیلت بتائی، جسے یہ پتا چلتا ہے کہ اصل علم علم القرآن والحدیث ہے، جی یہ آدمی ایک حدیث لینے کے لیے گیا، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جو حدیث بتا رہے ہیں کس طرح بتا رہے ہیں، کہتے ہیں فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ، میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما، کوئی آدمی ایسا راستہ چلتا ہے مقصد یہ ہو کہ علم حاصل کرے تو وہ راستے کے اوپر نہیں چل رہا ہے، بلکہ سلک اللہ بھی طریقا من طرق الجنہ، اللہ اسے جنت کے راستے پر چلا رہا ہے، پتا یہ چلا کہ جنت کا راستہ قرآن اور حدیث کے علم کی روشنی میں طے کیا جائے گا، جی یہ اتنی بڑی بات ہے، یہ علم کی پہلی فضیلت، دوسرے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، نوری مخلوق، ہاں یہ نوری مخلوق ہے، یہ گناہ نہیں کرتی، اس لیے کہ اس کے اندر گناہ کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے، گناہ کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے، دیکھو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اوپر سے اللہ کی رحمت غشیتہم الرحمہ، اور چاروں طرف تحکم الملائکہ، آپ کو چاروں طرف سے ملائکہ گھیرے ہوئے، یہ بیچارے ان کا کوئی کام ہم تو ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کام ان کے سپرد کر رکھا وہی کرتے ہیں، ان کے نہ بیوی ہیں نہ بچے ہیں، ان کو بیوی کی بھی کر رہی ہے، ہم لوگوں کو تو بیویوں کی بھی کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو تو بچوں کی بھی کر رہے ہیں، ان کو تو وہی کام دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں بیچارے، یہ فالونا مایو مرون، یہ فالونا مایو مرون، معصوم مخلوق نور سے بنائی، اچھا نور سے بنائی گئی، جی حدیث حدیث، وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما اصف له رواہ مسلم کی کتاب الزہد، حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الزہد کے اندر لائے، راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بھی حضرت عائشہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا، جنوں کو آگ کے شعلے سے بنایا ہے، اور آدم کو اس چیز سے بنایا گیا تو تم سے بیان کر دیا گیا ہے، یعنی مٹی سے بنایا گیا ہے، یعنی آدم کو مٹی سے، اور یہ فرشتے جو نوری مخلوق ہیں، یہ اچھا ایک بات اور بولوں، کئی فرشتے لوط کی بستی کو پلٹنے کے لیے آئے، اچھا وہ ڈائریکٹ وہاں نہیں گئے شہر سدوم، بلکہ حضرت لوط کے جو چچا ہیں امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اچھا آتے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، ہمارے رسول یعنی ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس آئے، قَالُوا سَلَامًا، اب دیکھو قَالُوا سَلَامًا، غور سے سنیے شاید کوئی نقطہ مل جائے، کان کھلے رکھو آگے کھلی رکھو، فرشتوں نے آ کر کے کہا قالوا سلاما، یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سلاما کیا ہے، سلمت سلام، جملہ فعلیا ہے، جملہ فعلیا ہے، اور جملہ فعلیا تجدد کے اوپر دلالت کرتا ہے، اس کے اندر استمرار نہیں ہوتا، اچھا آتے انہوں نے کہا سلاما، یعنی پہلے مادی کے ساتھ انہوں نے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا قال سلام، یہ سلام یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ استمرار پر دلالت کرتا ہے، نقطہ یہ ملا کہ سلام کرنے والا وہ ہے جو آیا ہو، اور صاحب خانہ کو سلام کرے, اور سلام کرنے والا جب سلام کرے تو جواب دینے والا اس سے اچھا جواب دے. ظاہر ہے کہ انہوں نے جملہ فعلیہ میں سلام کیا تو حضرت ابراہیم نے جملہ اسمیہ میں جواب دیا. ظاہر ہے کہ جملہ اسمیہ کے اندر استمرار ہوتا ہے, سلام سے اچھا سلام ان سے. نہیں سمجھ میں آیا تو پڑھ لو جا کر کے, نہ تو سمجھ میں آ جائے. جی وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ. اچھا السلام علیکم. بولو علیکم السلام. بیٹھے بیٹھے بیٹھے. کچھ پوچھے نہیں, کھاؤ گے کہ نہیں کھاؤ گے, بھوکے ہو چائے پیو گے. ہم لوگ کوئی مہمان آتا تو کہتے کھانا وانا کھاؤ, کھانا کھاؤ گے, چائے میں لاؤں. ارے بھائی ماں ہزار لا کر رکھ دو. حضرت ابراہیم کی طرح بٹھا بیٹھے بیٹھے ہے جو بیٹھے. اور اس کے بعد پمال انسان جا اب حنیف گئے, ایک گنا وہ بچڑا لائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بہترین میزبانی گوشت کی میزبانی, پورا گنا وہ بچڑا لا کر رکھ دیا. کہا کہ کھاؤ کھاؤ کھاؤ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مہمان شرما رہا ہو تو اس سے کہا جائے اللہ تاخلو, ارے کھاؤ کھاؤ کیوں نہیں کھا رہے ہو, کھاؤ کھاؤ کھاؤ. اس کو انسپریشن دینا چاہیے, انسپائر کرنا چاہیے. ارے بھائی شرماؤ نہیں, ڈونٹ بی شائی, کھاؤ کھاؤ کھاؤ کھاؤ, پورا کھا جاؤ, کھینچ ڈالو پورا. بولے گا اللہ تاخل, کھینچ ڈالو کھینچ ڈالو کھینچ دو. اب وہ اس کی شرم تھوڑی ختم ہو جائے گی. کہا کھاؤ کھاؤ کھاؤ. اب دیکھا فلما رأیتہم لا تصل الیہ نکرہم. واو جیسا میں نے پیپا جب دیکھا کہ کہنے کے بعد بھی ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں پڑ رہے. ارے کوئی مرغا بھنا ہوا رکھ دیا جائے فوراً آدمی جھپٹ پڑتا ہے بغیر میزبان کے بولے ہوئے. یہاں تو بھنا ہوا بچڑا رکھا ہوا ہاتھ نہیں پڑ رہے. فلما رأیتہم لا تصل الیہ نکرہم تو کچھ ان کو عجیب سا لگا اور اپنے دل میں خوف محسوس کیا, شاید یہ میرے دشمن ہیں, مجھے مارنا چاہتے ہیں, کچھ تو بھی تکلیف دینا چاہتے ہیں. ان کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ کھڑکی کے اپنے دروازے کے پاس یہ بیٹھی ہوئی یا کھڑی ہوئی سب سن رہی تھی کیسے کیا ہوا کہ یہ آئے ہیں, سلام کیا ہے, یہ بھنا ہوا بچڑا لے کر کے گئے ہیں, اب ان کے ہاتھ آگے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں اور یہ ڈر گئے ہیں. اور ان لوگوں نے کہا قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. ڈرو نہیں, ہم انسان نے اللہ کے فرشتے ہیں. دیکھو ایک نقطہ یہ ملا کہ نوری مخلوق کو کھانا کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. جی یہاں تک کہ اگر انسانی لباس میں آ جائے, انسانی حیات میں آ جائے تب بھی وہ کھانے کا محتاج نہیں ہوتا. دیکھو یہ انسانی شکل میں آئے ہیں اور کھانا کھانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور کے ہوتے, کہتے نور کے بنے ہوئے تھے, تو آپ کو کھانا کھانے کی ضرورت نہیں تھی. اس لیے کہ نوری مخلوق کو کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جی کھانا کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. آئیے ایک جو بدعت ہے عقائدی بدعت اس کو بھی واضح کر لیتے ہیں, بلکہ ایک حدیث کے اندر تمام بدعتوں کا جو عقائدی بدعتیں ہیں ان کا رد کر دیا گیا ہے. آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث حدیث کی طرح تو بدعتی عنوان دے دینا تھا نا, یہ حجیت حدیث دینے کی کیا ضرورت ہے. یعنی ان لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ حجیت حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے. حجیت حدیث کے بدعت پر بولو, بدعت ایک زبردست عنوان ہے. اس کا مطلب یہ ان کو حجیت حدیث اور بدعت کے مضمون کے درمیان فرق معلوم نہیں ہے کہ حجیت حدیث ایک عالمانہ مضمون ہے اور سب لوگ اس پر گفتگو نہیں کر سکتے. جی سب لوگ اس کے اوپر گفتگو کرنے کا اہل ہی نہیں ہے. یہ اتنا ٹفسٹ اور اتنا جو ہے اہم اور عالمانہ عنوان ہے, سب لوگ اس پر گفتگو نہیں کرتے اور کر بھی نہیں سکتے. اس لیے کہ اس میں ہر بات کو پروف کرنا پڑتا ہے. مستشرقین نے تو سارا زور صرف کر دیا ہے حدیث کو کنڈم کرنے کے لیے. تو پتا یہ چلا کہ نوری مخلوق اگر انسانی لباس میں آ جائے تب تو اسے کھانا کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. دیکھو ان فرشتوں آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں. حدیث حدیث کی طرف وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال مات انسان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود فمات باللیل فدفنوه لیلا فلما اصبح اخبروا فقال ما منعكم ان تعلمونی قالوا کان اللیل فکرینا وکان الظلمۃ ان نشق علیک فاتا قبر وصلى عليه. رواه البخاري في كتاب الجنائز. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو اسی کتاب الجنائز کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ بن عباس. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ ایک آدمی بیمار ہے, اس کی عیادت کے لیے جاتے تھے. وہ آدمی جس کی عیادت کے لیے آپ جاتے تھے وہ آدمی مر گیا, فماتا باللیل, وہ رات ہی میں مر گیا, فدفنوہ باللیل, رات ہی میں دفن کر دیا. ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی رات کے اندر مر جاتا ہے تو اسے رات کے اندر دفنایا جا سکتا ہے, لیکن پانچ وقتوں میں مردے کو دفنایا نہیں جا سکتا. درست نہیں ہے پانچ وقتوں میں دفنانا, کب سے کب تک؟ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے طلوع تک کے درمیان جو وقفہ ہے, جو دورانیہ ہے, اس کے درمیان مردوں کو دفن نہیں کیا جا سکتا. ایک, سورج نکل آئے جب تک پوری طرح نہ نکل جائے مردے کو دفن نہیں کر سکتے. دو, تیسرے زوال کے ٹائم. تین, اسی طرح سورج کی سرار کی حالت میں آ جائے, زرد ہو جائے, پیلا پڑ جائے, تو جب تک پیلا پن ختم نہ ہو جائے آپ مردے کو دفن نہیں کر سکتے. پانچواں, سورج ڈوب رہا ہو, جب تک پوری طرح ڈوب نہ جائے آپ مردے کو دفن نہیں کر سکتے. یہ پانچ مواقع ہیں, پانچ اوقات ہیں. ان پانچ اوقات کو مکروہ اوقات بولتے ہیں. ان اوقات مکروہ کے اندر مردوں کو دفن نہیں کیا جا سکتا. بقیہ اور اوقات کے اندر مردوں کو دفن کر سکتے ہیں. اب یہ آدمی جو بیمار تھا رات میں مر گیا, صحابہ کرام نے اس کو رات ہی میں دفن کر دیا. جب صبح ہوئی تو آ کر کے انہوں نے بتایا کہ اے اللہ کے رسول, وہ آدمی جو بیمار تھا اور آپ اس کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے وہ رات میں مر گیا اور رات ہی میں ہم نے اس کو دفن کر دیا. نبی نے فرمایا, ارے تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ما مناکم ان تولمونی. پتا یہ چلا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا. اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا تو آپ یہ کیوں کہتے تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس کے بعد لوگوں نے یہ جواب دیا, قالوا کان اللیل, رات تھی, وہ کان ظلمتن نشقار, رات تاریک تھی, ہم نے سوچا کہ اس تاریکی کے اندر آپ نکلیں گے تو کہیں گر نہ پڑے. یہ عقیدہ بتلایا گیا کہ نبی نور کے بنے ہوئے نہیں تھے. اگر نور کے بنے ہوئے ہوتے تو آپ کو تاریکی سے کیا ڈر, روشنی کو تاریکی سے کیا ڈر ہوتا ہے؟ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے کہ آپ نور کے بنے ہوئے نہیں تھے. یہ بدعتی عقیدہ ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم ہوتا. یہ مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر تھے. حاضر و ناظر کا بھی رد ہوا, اس لیے کہ وہ مر رہا تھا ہاتھی, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا تو نہیں. آپ حاضر و ناظر ہوتے تو وہاں آپ کو معلوم ہوتا کفن دفن ہو رہا ہے. اگر حاضر و ناظر ہوتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا. اسی طریقے سے اس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی تھی, آپ حاضر و ناظر ہوتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا. پتا یہ چلا کہ آپ حاضر و ناظر نہیں, آپ کو غیب کا علم نہیں, آپ نور کے بنے ہوئے نہیں. اسی طریقے سے آپ نے آ کر کے بتایا, پوچھا دلونی علی قبر, اس کی قبر کدھر ہے مجھے بتاؤ, تاکہ اے اللہ کے رسول یہ رہے اس کی قبر, یہ رہے اس کی قبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور قبر کو آگے کر کے آپ نے نماز جنازہ پڑھی. ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی نماز جنازہ نہ پڑھ سکے تو قبر کو سامنے آ کر کے اکیلے بھی نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے. پتا یہ چلا کہ قبرستان میں نماز جنازہ کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھی جا سکتی. لیکن بدعت کا عالم یہ ہے, آئیے دیکھتے ہیں کیا کیا گڑبڑیاں ہوتی ہیں. حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم رواہ ابو داؤد کی کتاب المناسک. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو اسی کتاب المناسک کے اندر لائے, راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم لوگ اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ. اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ کیا مطلب؟ ایک آدمی نے مجھ سے آ کر کے سوال کیا کہ شیخ ایسا ہے کہ میں نے ایک زمین لی ہے اور جس آدمی نے مجھے بیچا ہے مجھے بعد میں معلوم ہے وہاں اس کے خاندان کے کسی آدمی کی قبر ہے, اب میں کیا کروں؟ اگر اس جگہ کو چھوڑ دیتا ہوں تو میرا بڑا نقصان ہو جائے, اب مجھے گھر بنانا ہے. میں نے کہا کہ ایسا کر, اس قبر کو کھود ڈال اور قبر کو کھودنے کے بعد لے جا اسے قبرستان میں جمع کر دے, لے جا کر کے قبرستان میں دفن کر دے اور اس کے بعد گھر بنا لے. اس لیے کہ گھروں کو قبر نہیں بنایا جا سکتا. مسلمان مر جائے تو گھر میں اس کو دفن نہیں کیا جاتا بلکہ اسے قبرستان میں دفن کیا جائے. لا تجعلوا بیوتکم قبورا, تم لوگ اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ. پتا یہ چلا کہ جس طریقے سے مسجد میں نماز پڑھتے ہو گھروں میں بھی نماز پڑھتے رہو, قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی. اس طرح اپنے گھروں کو مت بناؤ, گھروں میں نماز پڑھتے رہو, نماز قبرستان میں نہیں پڑھی جاتی. کون سی نماز؟ نماز جنازہ تو پڑھی جا سکتی ہے مگر یہ رکوع اور سجدے والی نماز قبرستان میں پڑھنا جائز نہیں ہے. اگر کسی مسجد بنی ہوئی ہو قبر بیچ میں لائی جائے تو قبر کو نکال دیا جائے, اور اگر قبرستان بنا ہوا پہلے سے بعد میں مسجد بنائی جائے تو مسجد کو اکھاڑ کر پھینک دیا جائے, اس کو نکال دیا جائے. جو پہلے ہے اسے باقی رکھا جائے, بعد والی چیز کو نکال دیا جائے. اس لیے کہ اللہ اور غیر اللہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے, اللہ اور غیر اللہ دونوں کی پرستش نہیں ہو سکتی. ان میں سے ایک کو باقی رکھا جائے, ایک کو نکال دیا جائے. تو یہ بدعتیں بھی جاری ہیں, اسی طریقے سے قبروں کے اوپر قرآن پڑھنا بھی درست نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن گھروں میں پڑھا جاتا ہے. قبرستان اپنے گھروں کو نہ بناؤ. جس طرح گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے اسی طرح قبروں کے اوپر قرآن مت پڑھو. اللہ نے فرمایا وہ کرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبر، آگے فرمایا گیا واقمن الصلاۃ واتین الزکات واطیعن اللہ ورسولہ، آگے فرمایا گیا واذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، گھروں میں تم اے عورتوں اے نبی کی بیویوں اور ان کے حوالے سے ان کے واسطے سے پوری دنیا کی عورتوں کو خطاب کر کے کہا گیا تم گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کی آیات پڑھو، اسی طریقے سے حکمت پڑھو. حدیث حکمت کی تفسیر عبداللہ بن عباس نے حدیث سے کی ہے، بچوں کو حدیث کی تعلیم دو اور قرآن پڑھے کرو. تو جس طرح گھروں میں قرآن پڑھا جائے، نماز پڑھی جائے، نماز قبرستان میں نہیں پڑھی جا سکتی، نماز یہ قرآن یہ قبرستان کے اندر نہیں پڑھا جا سکتا. لا تجلو بیوتکم قبورا، اس کے بعد فرمایا گیا ولا تجلو قبری عیدا، میری قبر کو عید مت بناؤ. عید کے دن کیا ہوتا ہے؟ اچھا اچھا کپڑا پہن کر اچھا اچھا کھانا کھاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، مرد اور سب جاتے. تو اس طرح میری قبر کو عید مت بنانا. بتائیے کرا کہ جو عرس وغیرہ منایا جاتا ہے درست نہیں ہے؟ ولا تجلو قبری عیدا، ارے نبی کی قبر کے اوپر عید نہیں منائی جا سکتی، عید جیسا ماحول نہیں بنایا جا سکتا. تو دوسرے لوگوں کی قبروں کے اوپر عید جیسا عید جیسا ماحول کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یہ تو عقائد، یہ تو عقیدہ کی بدعت ہے، عقیدہ کی بدعت ہے، اسے ناراض کیا جائے اور اس سے بچا جائے. آگے فرمایا گیا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تم میرے اوپر درود بھیجو اس لیے کہ تمہارا درود تم جہاں کہیں میرے مجھ تک پہنچا دیا جائے. تبلغنی، بتائیے ذرا کہ آپ ہر جگہ نہیں ہے اور آپ سنتے بھی نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام میں سے تمام لوگوں کا عقیدہ یہ ہے. نبی نے یہ فرمایا کہ آدمی جب درود بھیجتا ہے تو ملائکہ لگے رہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام جب پڑھا جاتا ہے تو ان جو درود و سلام ہوتا ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ لوگ پہنچا دیتے ہیں، پہنچا دیا جاتا ہے. ایک بات اور یاد رکھیں کہ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ معاملے کو جمبل کر دیتے ہیں، سنت اور بدعت کے درمیان فرق نہیں کر پاتے. آئیے حدیث دیکھ لیتے ہیں اور سنت اور بدعت کے درمیان جو فرق ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں. یہ موضوع ہی کو انہوں نے غلط غلط کر دیا، کیسے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. بہرحال آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح بات عائشہ، جو عنوان دیا جائے صرف اسی کو اوپر گفتگو ہونی چاہیے، بعد میں بدعت شرک یہ وہ موضوع سے متعلق ہی نہیں ہے. بدعت ایک الگ موضوع ہے، شرک ایک الگ موضوع ہے، اور جب میں بولتا ہوں تو اسی ٹاپک ٹو ٹاپک بولتا ہوں، میں کسی ادھر ادھر نہیں جاتا. بدعت کے اوپر کسی اور سے تقریر کروانی تھی تو حدیث کی طرح بات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اصوات فقال ما هذه الاصوات قالوا النخل يؤبرونها يا رسول الله فقال لو لم يفعلوا لصلها فلم يؤبروا عامئذ فخرج شيسا فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا كان شيئا من امر دنياكم فشانكم به وان كان شيئا من امر دينكم فالي. رواه مسند. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آوازیں سنا. ارے بھائی کام کرو، تم لوگ بکواس کیوں کر رہے ہو؟ ہاں پوچھ رہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، اچانک نبی نے کچھ آوازیں سمیا سواتا ہیئر سم وائسز، کچھ آوازیں ان کے کان میں. آپ نے فرمایا مہابل اسوا، واٹ آر دی سانگس، واٹ آر دی وائسز، یہ آوازیں کیسی؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ لوگ کھجور کی تعبیر کر رہے ہیں. تعبیر کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کچھ ایسے تلقین جس کو بولتے ہیں، فرٹیلائزیشن کا کوئی طریقہ تھا کہ گاہا کرتے تھے، مونس اور مذکر کھجوروں کو ملا کر کے پلانٹ کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیا تلقی اور کیا یہ تعبیر، ویسے ہی اگر کر لیں تو کوئی حرج نہیں. تو ان لوگوں نے اپنے معمول کے مطابق جو پلانٹیشن کا طریقہ تھا اس کو چھوڑ کر کے انہوں نے الگ الگ لگا دیا، پوری فصل تباہ ہوئی. فخرج الشیس، الشیس میں ردی کھجور، پوری کھجوریں ردی آئیں. آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول ہم اپنے طریقے سے جو فصل لگاتے تھے فصل اچھی آتی تھی، لیکن آپ کے کہنے کے مطابق جب ہم نے فصل لگائی پلانٹ کیا پوری فصل کی فصل تباہ ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتایا، اصول دیکھو، اذا کان شیئا من امر دنیا کو فشانکم بھی، جب معاملہ کوئی ایسا آئے تو تمہارے تمہاری دنیا سے متعلق ہو تو کر لو، وہ ادا کان شیئا من امر دین کو وہی لیا، جب معاملہ دین کا ہو تو میری طرف پلٹو، پتا یہ چلا کہ دنیاوی معاملے کے اندر کرتے جاؤ یہاں تک کہ اس کی ممانعت کی دلیل آ جائے، کرتے جاؤ، اور عبادت کا مطلب یہ رکے رہو جب تک کہ اس کے کرنے کی دلیل نہ آ جائے۔ یہ پر لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں سائیکل کہاں تھی، اب سائیکل پر روز چل رہے ہیں، نبی کے زمانے میں ہوائی جہاز کہاں تھی، ہوائی جہاز کے اوپر چل رہے ہیں، تو یہ بدعت ہے۔ یہ سب در حقیقت ان تمام چیزوں کا تعلق، ان تمام چیزوں کا تعلق دنیا سے ہے، اور دنیاوی معاملات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی کہ جب کوئی دنیاوی معاملہ ہو تو تم کرتے رہو یہاں تک کہ اس کے ممانعت کی دلیل آ جائے، اور جب عبادت کا معاملہ ہو تو رکے رہو یہاں تک کہ اس کے کرنے کی دلیل آ جائے۔ یہ فرق ہے دنیا اور دین کے درمیان، دنیا کا معاملہ کرتے رہو گے یہاں تک کہ رکنے کی دلیل آ جائے، اور عبادت کا معاملہ رکے رہیں گے یہاں تک کہ اس کے کرنے کی دلیل آ جائے۔ یہ فرق سمجھ میں آیا؟ لہذا اس حدیث کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو دین اور دنیا کے درمیان تفریق، اور بدعت اور سنت کے درمیان تفریق سمجھ میں آ جائے گی۔ سنت اور بدعت کے درمیان جو تفریق ہے وہ بالکل سمجھ میں آ جائے گی۔ اور یہ دیکھا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز ہوتی تھی، صحابہ کرام نے جو چیز کیا، اگر وہ کام اس وقت نہیں ہو رہا ہے اور لوگ اسے دین سمجھ رہے ہیں تو وہ دین نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اسی کا نام بدعت ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کا نام بدعت نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ بدعت کس چیز کو کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جہاں تک معاملہ ہے وہ قرآن کی طرح اس کی حجیت موجود ہے، اور حجیت جب موجود ہے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکیات کے بارے میں کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں، بدعات کے تعلق سے کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان تمام چیزوں کو نگاہ میں رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ طبیعت خراب ہو جائے گا حضرات۔ ابھی فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ تعالی کا خطاب ہو رہا تھا، آپ نے محسوس کیا ہوگا جب عمریں بیت جاتی ہے انسان علم و ادب کہ سمندر میں بہت زیادہ غوطہ زن ہوتا ہے، تب اس طرح کی فکری، علمی اور دلائل سے مزین باتیں ہوا کرتی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ آپ لوگوں کے ذہن و قلوب کے اندر ان کے ایک ایک لفظ کو باقی رکھے۔ کبھی کردار سے ہم اپنے غداری نہیں کرتے، پہن کر جبہ و دستار زناری نہیں کرتے، جو دل میں بات ہوتی ہے اسے بے خوف کرتے ہیں، عظیمت کوش اہل حق اداکاری نہیں کرتے، کبھی بدعت کے خوگر اہل سنت ہو نہیں سکتے، مسلمان بدعتوں سے بھول کر یاری نہیں کرتے۔ دوستو بہت اچھی بات ہے، اور مجھے محسوس ہوا کہ واقعتا احمد نسیم آرزو صاحب نے جو کوششیں کی تھی اور آپ کے لیے جو یہ دعوتی قیمہ تیار کر دیا تھا اس میں وہ پورے طور پہ کامیاب ہے۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں انہیں کہ آپ نے جو محنتیں کی الحمدللہ اس کے اثرات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جاتے جاتے اپنی سماعتوں میں خوبصورت آواز قید کرتے ہوئے جائیے، اس کے لیے میں فضیلت الشیخ اپنی جماعت کے ایک بہترین مقرر، اچھے شاعر اور کامیاب مدرس کو آپ کے بیچ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میری مراد فضیلت الشیخ عنایت اللہ قاسمی عنایت اللہ اصلاحی حفظہ اللہ تعالی، میں ایک شعر سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، انہیں آپ کے بیچ لاؤں کہ تلووں میں چبھے جاتے ہیں احساس کے کانٹے، تلووں میں چبھے جاتے ہیں احساس کے کانٹے، آپ ساتھ نہیں ہیں تو سفر کاٹ رہا ہے۔ فضیلت الشیخ عنایت اللہ اصلاحی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الوداع کہنے سے پہلے میں آپ کے بیچ میں پیش کر دیا گیا ہوں، میں اپنی تحریر کردہ ایک نعت پاک جو ان دنوں بہت زیادہ گنگناتا ہوں آپ کی خوبصورت سماعت کے حوالے کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مرحبا صلی علی، مرحبا صلی علی، مرحبا صلی علی، مرحبا صلی علی، مرحبا صلی علی، مرحبا صلی علی، مرحبا صلی علی، مرحبا صلی علی، مرحبا صلی علی۔ لائے ظلمت میں انوار میرے نبی، سارے نبیوں کے سردار میرے نبی، سارے نبیوں کے سردار میرے نبی۔ لائے ظلمت میں انوار میرے نبی، سارے نبیوں کے سردار میرے نبی، سارے نبیوں کے سردار میرے نبی۔ سارے نبیوں سے جدا سارا عالم ہے فدا، سارے نبیوں سے جدا سارا عالم ہے فدا، ہے وہی نور ہدا۔ مرحبا صلی علی، مرحبا صلی علی، مرحبا صلی علی، مرحبا صلی علی۔ اور محترمہ حضرات، اس خوبصورت شعر کو ضرور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ جام توحید سب کو پلاتے رہے، غم اٹھاتے رہے مسکراتے رہے، غم اٹھاتے رہے مسکراتے رہے۔ جام توحید سب کو پلاتے رہے، غم اٹھاتے رہے مسکراتے رہے، غم اٹھاتے رہے مسکراتے رہے۔ قول میں صدق و صفا جامع مہر و وفا، قول میں صدق و صفا جامع مہر و وفا، لائق مدح و ثنا۔ مرحبا صلی علی، مرحبا صلی علی، مرحبا صلی علی، مرحبا صلی علی، مرحبا صلی علی، مرحبا صلی علی۔ پڑھ لو جوہر درود و سلام آج ہی، عاشقوں میں بھی آ جائے نام آج ہی۔ پڑھ لو جوہر درود و سلام آج ہی، عاشقوں میں بھی آ جائے نام آج ہی، عاشقوں میں بھی آ جائے نام آج ہی۔ دل و جان کر دو فدا، عشق ہو ان سے صدا، دل و جان کر دو فدا، عشق ہو ان سے صدا، تھام لو ان کی ردا۔ مرحبا صلی علی، مرحبا صلی علی، مرحبا صلی علی، مرحبا صلی علی، مرحبا صلی علی، مرحبا صلی علی۔ دوستو، میں جہاں تک سمجھتا ہوں اب پورے طور پہ آپ تر و تازہ ہو ہی گئے ہوں گے۔ میں اس پروگرام کے جو بھی مجلس استقبالیہ میں لوگ شریک تھے، ان تمام لوگوں کو بہت بہت مبارکباد کے ساتھ یہیں پر اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔